إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباد الله الله سبحانه وتعالى amemuumba mwanadamu na jini kwa sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wasimshirikishe na chochote. Kwa hivyo malengo makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba hawa viumbe ni waelekee katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila amali njema kwa kadri ya vile watakavyoweza, amali ambazo wamezifundisha mitume wa Allah alayhimu salatu wa salam. Na ikiwa kuna neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mimpa mwanadamu ni kumjaalia yeye kuwa katika waja wake wanaomwabudu katika njia anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dini aliyoileta Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia mitume wake akiwa mtume wake wa mwisho ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akamleta mtume sallallahu alaihi wasallam ni neema kwa wanadamu na ni rehma kwa wanadamu, akawaelekeza katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema hii ya kupata dini ya Uislamu ni kubwa mno ukikumbuka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ya pekee anayoitambua ni dini ya Uislamu. Na mitume wote waliopita walifuata dini hii ingawa sheria zao zilitofautiana. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akikuneemesha kuwa na neema ya kumfuata mtume huyu sallallahu alayhi wa sallam, kuwa na neema ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ujue neema hii yahitaji kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza sana katika kitabu chake watu wafanye amali njema, na Allah subhanahu wa ta'ala akaahidi mengi mazuri kwa wale watakaokithirisha kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na amali hizo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala asema yeyote mwenye kufanya amali njema awe ni mume au ni mke, kwa sharti ni mu'min. Ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hapa duniani atampa maisha mazuri. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Na isitoshe, kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa malipo mazuri kwa amali njema walizokuwa wakizifanya. Al-a'malu saliha, amali njema ndiyo matamanio ya kila mwanadamu katika hali ya kuondoka ulimwenguni. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un, mpaka atakapomjia mmoja wao mauti atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amrejeshe katika huu ulimwengu. Sababu la'alli a'malu saliha, huenda nikafanya amali njema. Atamani muda kurudi ulimwenguni, apewa tena muda aishi katika huu ulimwengu kwa sababu ya kufanya amali njema. Bali watakapofufuliwa watu siku ya kiyama na kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, watatamani lau kama watarudi duniani kufanya amali njema ambazo leo wengi kati yetu sisi hatuna habari nazo. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lau kama ungeiwaona watu waovu siku ya kiyama wameinamisha vichwa vyao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasema tumeona na tumesikia turejesha ulimwenguni ili tukafanya amali njema, hakika sisi tuna yakini hatuna shaka. Lakini hilo ombi hawatalipata siku hiyo, bali amali njema ndiyo matamanio ya watu waovu ndani ya moto wa jahannam waliyadhu billah. Walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Allah subhanahu wa ta'ala asema na wale waliokufuru kwa wao ni moto wa jahannam, hawatapitishiwa amri ya kufa wafe, na ndani yake hawana uhai ambao utaitwa ni uhai wa starehe. Na hivyo ndivyo wanavyolipa Allah subhanahu wa ta'ala wote wanaomkufuru, watakuwa wakipiga ukelele ndani ya moto wa jahannam namna adhabu itakavyokuwa kali. Rabbana akhrijna, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatoe motoni. Kwa nini? Na'malu saliha, ili tupate kufanya amali njema. Ghaira alladhi kunna na'mal, si zile amali mbavu tulizokuwa tukizifanya ulimwenguni. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, je hatukuwapa umri nyinyi katika hii dunia, lau kama ni wakukumbuka katika ule umri tuliowapa mngekumbuka. Ibadallah, kabla haijafikia watu kutamani wakati kama huu, ni tujiandae na amali njema ili iwe ni sababu ya kufunikwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله بعد يوتنغلزيو وكون يشو مهم ومن آدام كجياندان من بمزوري كجياندان عمل جيما kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mambo ya khairi ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake. Tuishi leo katika masiku matukufu, mwezi katika miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipa heshima kubwa, ashhurul hurum. Na mbele yetu kuna masiku kumi ambayo yametukabili, ni bora katika masiku yote ya ulimwenguni. Al-ayyamu al-ashr min Dhulhijja, masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Na ni juu ya Muislamu masiku ya khari kama haya akiwa amemkabili, aya atajiandaa Allah subhanahu wa ta'ala akimpa umri, awe amejiandaa tayari kwa ajili ya kufanya amali njema katika masiku kama haya. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. متوما صلى الله عليه وسلم سيما هكونا مسيكوا أمبايا عمل جامع يبندس سيدي بري الله سبحانه وتعالى kama masiku haya kumi, masiku kumi ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja. Amali yote njema katika masiku haya yapendeza zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku yoyote. Masahaba waliposikia maneno haya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah wala aljihadu fi sabilillah. Kwa kuwa masahaba wafahamu kuwa jihad fi sabilillah ni katika amali bora kabisa, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni bora amali njema katika masiku hayo hata kuliko jihad fi sabilillah? Qala wala aljihad fi sabilillah, ni bora zaidi kuliko hata jihad fi sabilillah, illa rajulun خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه أبو داود وغيره. إسبقوا يولي أمباي أمتوك جهاد في سبيل الله ونفسياك نملياك كيسش أسرود نتوتوت أوالك تكفيت كما إيبو هو بكياك بيوتك يفيك أجري ييول من يكفاني عمل جامك كما سيكو كما هايا. عباد الله, mwenye kusikia bishara nzuri hii kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni juu yake kama Muislamu ajiandae kwa ajili ya kufanya amali njema katika masiku haya kumi, na yasipite bure bure katika upuzi. Yakiingia masiku haya, jua Muislamu uko katika masiku yaliyo bora kabisa, usipoteze wakati wako kama vile unavyojibidiisha katika mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi mbora na mwezi mtukufu. Basi hivyo hivyo katika masiku haya kumi, jibidiishe sana Muislamu katika kufanya ibada aina mbalimbali, katika saum, sadaqa, kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, na mingineo katika mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alu Allah lana wa lakum at-tawfiq wa sadad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصل اللهم على نبينا محمد وعاله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.